فلاها فعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء فيقول هل من مستغفر غفر له رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اما بعد تمام تعریفیں تمام تملیحات تمام کبریائی بڑائی تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر اپنی طاقت کے اندر اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا تمام درود و سلام حضرت قائلین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں اپنی بات کا آغاز اس مثال سے کروں گا یقیناً یہاں پہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں اور اس کام میں ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر ایک موصول ایک مدیر ایک باس بھی بیٹھا ہے جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا عمل یہ ہوتا ہے یا تو ہم اس سے چھٹ جاتے ہیں اس کے سامنے نہیں جاتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کمپنی سے نکال دے ملازمت سے نکال دے یا پھر ہماری سیلری کاٹ دے اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایک جاب دے کے دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ جاب کیا تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تاکہ آپ کیا کریں اللہ رب العزت کی عبادت کریں یہ جاب دے کے آپ کو بھیجا گیا یقیناً ابن آدم سے خطا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے اور یقیناً ہم سب سے ہی غلطی ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا آپ کا دین تو بہت خالص ہے بہت اچھا ہے اس میں جو احکام ہیں بہت اچھا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں خطا کار ہوں لوگوں کے ساتھ میں نے ظلم بھی کیا ہے میں نے زنا بھی کیا ہے دنیا کی تمام خطائیں لے کر آیا ہوں تو بتائیے اب کیا میرا بنے گا تو جب ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں خطا کر لیتے ہیں تو دل میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا کہ ہم تو بہت زیادہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں ہم نے تو کبھی اللہ کو سجدہ ہی نہیں کیا کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، ہمیں نماز کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں سجدے کا مطلب نہیں معلوم، ہاں کلمہ پڑھا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ اگر پھر دوبارہ لوٹتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیا پرانے گناہوں کی معافی ہو جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت سارے انعامات مجھ پہ رکھے گئے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ایک انعام، ایک نیت نعمت اللہ نے ایسی عطا فرمائی مجھے کہ اس کے بعد تمام نعمتیں مجھے اس سے کمتر ہی لگتی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب یہ آیت مجھ پر اتری، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ نعمت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ کیا کہا؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہوں کو لے کر آئے ہیں، گناہوں میں لگ بگ ہیں، احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، تو آپ کہہ دیئے کیا؟ الذی اسرفوا، کہ بہت زیادہ کثرت سے گناہ لے کر آئے ہو، علی انفسہم، اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کرنے والوں، گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنے والوں، معصیت جیسے گناہوں کو لے کر آنے والوں، احد پہاڑ کے برابر گناہوں کو لے کر آنے والوں، یہ مت سوچ لینا کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس چیز کی تلاوت کر کے وضاحت کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی۔ یہ اللہ کی امید سے کیا نہیں ہونا، نا امید نہ ہونا رحمت سے اللہ کی۔ اور کیا بات ہے، گناہوں سے بچتے رہنا، نیک عمل کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، اور اگر پھر بھی تم سے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ میرا اللہ، اللہ کی قسم اتنا مہربان ہے، ذرا آپ سوچئے، آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے نرم گرم بستروں میں سو جاتے ہیں، میرا مالک ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پہ آتا ہے، ينزل ربنا الى السماء دنیا، کہ دنیا کے آسمان کے اوپر آتا ہے، پھر ندا لگاتا ہے، فیقول، ندا لگاتا ہے، کیا ہے؟ کوئی ہے کہ جو مجھ سے دعائیں کرے؟ کوئی ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ میں اس کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں، میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا رب ہے۔ ابھی تم گناہوں میں مبتلا ہو، اپنے نرم گرم بستروں کے اندر سو رہے ہو، اللہ آسمان دنیا کے اوپر آ کر ندا لگا رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہل من مستغفر فغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ گناہ ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمارے پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے، ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہماری سوچ ہی ڈیولپ نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہیں ایسا کر رہا ہو کہ یہ گناہ مجھے ہلاک کر دے۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے، آپ ذرا غور و فکر کر لیجئے، آج بربادی کا سبب کیا ہے کہ انسان نے فکر آخرت چھوڑ دی، قبر کا معاملہ چھوڑ دیا، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، حشر کیا بننے والا ہے، عذاب کیسا ہونے والا ہے، انسان کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ جب انسان کو اپنے گناہوں کی فکر نہیں ہوگی تو پھر کیا انجام ہوگا؟ ظلم ہی بڑھے گا، جھوٹ پہ جھوٹ، قتل پہ قتل، زنا پہ زنا ہی ہوگا۔ جب انسان کے اندر سے یہ سوچ ہی مٹ جائے گی، جزا اور سزا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اگر آپ نظریہ دیکھیں, ان کا نظریہ کیا تھا, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں موجود ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی ہم سے چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی خطا ہو جائے تو کیا ہوتا تھا, ہمیں ڈر لگتا تھا. ہم اگر دامن ہے پہاڑ کے دامن کے نیچے بھی اگر کھڑے ہوتے تھے, ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں پہاڑ کی چوٹی کا ٹکڑا آ کے ہم پر نہ گر جائے. اتنا خوف ہمیں موت سے نہیں آتا تھا جتنا خوف ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آتا تھا. اللہ کی قسم, اگر اپنی زندگیوں میں تبدیلی چاہتے ہو, یہ خوف یہ سوچ پیدا کر لو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کو دیکھنے والا ہے. بس نقصان کی بات کیا ہے کہ ہم دنیا سے چھپا رہے ہیں, دنیا سے چھپا رہے ہیں, روم میٹ سے چھپا رہے ہیں, باس سے چھپا رہے ہیں. دنیا سے تو چھپا رہے ہو, اس سے نہیں چھپا رہے جو تمہارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ رب تمہارے دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے. اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو معاملہ درست ہو جائے گا. مگر افسوس کہ ہمارے پاس یہ نظریہ ہی نہیں. صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچتے تھے, خیال کیا کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, رجوع کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا, اگر تم ایسا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں, تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں, تمہیں اولاد دینے والا ہوں, اور جنت سے اور دنیا کے باغوں سے تمہاری مدد کروں گا. وَأُدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ تَجْرِي, کہ میں ایک ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہر بہ رہی ہوں گی. من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, کہ اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے, اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے مسائلوں کو حل کر دے گا. اللہ جس کے لیے تم دنیا میں پریشان پھرتے ہو, جو سکون تمہیں چاہیے وہ اللہ عطا کرے گا. لیکن اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی. بھلے وہ گناہ اوہد پہاڑ کے برابر ہی کیوں ہو, بھلے شیطان نے تمہارے دل کے اندر یہ وسوسہ ہی کیوں نہ ڈال دیا ہو. کیا وسوسہ ڈال دیا؟ کہ گناہ تو بہت زیادہ ہے, اب تو عمر بھی بہت گزر گئی ہے, 40 سال گزار دیے, 35 سال گزار دیے, 55 سال گزار دیے, کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا. آج اللہ کے کہاں منہ کیا دکھاؤں گا, کس طرح سجدہ کروں, مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں. اگر یہ سوچ شیطان نے ڈیولپ کر دی ہے, تو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, اور رجوع کرنے کے بعد کیا کرو, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتا تھا تو ہم اس کی توبہ کرتے تھے, اور اتنی کثرت سے توبہ کرتے تھے کہ جب تک ہمیں یقین نہ آ جائے. یقین کیا ہے؟ کہ ان کا دل مطمئن نہ ہو جائے, ان کی آنکھ سے آنسو نہ گر جائے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے نہ ڈر جائے, جب تک ہم اس گناہ کی توبہ کرتے رہتے ہیں. جب تک توبہ کرتے رہتے ہیں, جب دل میں سکون آ جاتا تھا, سمجھ آ جاتی تھی, آنکھ رو پڑتی تھی, اللہ کا ڈر آ جاتا تھا, گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, تب احساس ہو جاتا تھا شاید یقیناً اللہ نے شاید ہمیں معاف کر دیا. آج کا معاملہ کیا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد تکبر بھی کرتے ہیں, تکبر کر کے چلتے ہیں, زنا بھی کریں گے, سر اٹھا کے زمین پہ بھی چلیں گے, جھوٹ بھی بولیں گے, سر اٹھا کے زمین پہ بھی چلیں گے, اس کے باوجود دھوکہ بھی دیں گے, سر اٹھا کے زمین پہ چلیں گے. معاملہ یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور تکبر بھی کرتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے, گناہ کرنے کے بعد تکبر نہ کیجیے گا, گناہ کرنے کے بعد تکبر نہ کیجیے گا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, ان بخش ربک لشدید, ہماری پکڑ بہت سخت ہے. جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں, ہم تمہیں کل قیامت کے دن پکڑ لیں گے تمہاری پہچانی کے بالوں سے. سورہ علق آخری آیات میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے پہچانی کے بالوں سے, تم باز نہیں آتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو خطاکار تھے, گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اکڑ کر چلتے تھے. اور یقین جانیے, اللہ نے وعدہ دیا ہے قرآن کے اندر, میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے, اگر میرا بندہ گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد ندامت پسند ہو جائے, اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب معاملہ ایسا ہے, جب یہ توبہ کرتا ہے اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تب جب تم اللہ سے توبہ کرتے ہو, اللہ سے توبہ کرتے ہو, ندامت کرتے ہو, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہو, اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے رکھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہو, اللہ تیری ذات بڑی ہے, میرا گناہ چھوٹا ہے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں بہک گیا تھا, میں خطا پہ آ گیا تھا, اللہ کو معاف کرنے والا ہے اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, بے شک اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. یہ معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں, صحیح بخاری کے اندر سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں عطا کو کہ میں تمہیں جنت کی عورت نہ دکھاؤں, دنیا کے اندر ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنت کی عورت ہے. عطا کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود کون ہے, ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جو سامنے حبشی عورت ہے, وہ جو سامنے حبشی عورت ہے یہ جنت والی عورت ہے. عطا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ایسی کیا کوالٹی تھی, ایسی کیا اس میں خاص بات تھی کہ یہ جنتی عورت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس گئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے, میرے لیے دعا کیجیے, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, میں چاہتی ہوں اس تکلیف سے مجھے آرام آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا اے مائی میں دعا کروں گا, انشاءاللہ اللہ تجھے شفا دینے والا ہے, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, اگر تو نے اس بیماری کے اوپر صبر کیا اور شکر کیا تو اللہ تجھے اس بیماری کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. یہ حال ہے. آج ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے, ہم لوگ تڑپ اٹھتے ہیں اس کے سلوشن کے اندر, بیماری اللہ کی طرف سے, وَإِذَا مَرِضَتْ فَهُوَ يَشْفَى, اور شفا بھی کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. تھوڑا صبر کر, اللہ سے مانگ اپنی پریشانی کا حل. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیری تکلیف کے اوپر بھی اللہ کے پاس کیا ہے, اجر ہے. اس کے بدلے اللہ کیا کر رہا ہے, تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. لیکن بات یہاں تک بھی نہیں ہے. صحابہ کی کیا بات, ماشاءاللہ اتنا زبردست ایمان. وہ خالی لباس جو ہے وہ اسلام کا نہیں پہنے گئے تھے, خالی نام سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کا عمل بھی کرتے تھے. وہ مائی کہتی ہے اللہ کے نبی کوئی بات نہیں, اگر میری بیماری ختم نہیں ہوتی میں اس بیماری کو برداشت کر لوں گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے مرضی کے دورے پڑتے ہیں میں زمین پہ گشت گا کے گر جاتی ہوں اور میرا جسم بلگنا ہو جاتا ہے, کبھی میرا چہرہ کھل جاتا ہے, کبھی میرا جسم نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے نبی کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ پہ یہ شریعت کو نازل کیا تھا کہ جب تو گھر سے نکل تو اپنے اوپر اوڑھنی کو ڈال لیا کر. اللہ کے نبی میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میری حیا کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہا, اے اللہ اس مائی کی عزت کی حفاظت کر, اس کی حیا کی حفاظت کر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اس مائی کو, کبھی وہ بازار کے اندر گری, کبھی وہ گلیوں کے اندر گری, لیکن کبھی بھی اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی کھلا نظر نہیں آیا. میرے بھائی یہ دعا کی برکت ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے. انہو علیم بذات الصدور, اللہ جانتا تھا کہ یہ کس تکلیف سے اللہ کے نبی کے پاس آئی. اس کا مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ یہ گناہ میرے بچ میں بھی نہیں ہے, میں گر جاتی ہوں, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, لیکن اس کے باوجود فکر یہ ہے کہ کسی طرح میں گناہوں سے بچ جاؤ, کسی طرح میں گناہوں سے بچ جاؤ. حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے بیٹے یہ تابعین ہے. ابھی تو صحابہ کی بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا تابعین کے بارے میں سنتے ہیں. یہ تابعین ہے, ان کا مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ ان کے جسم میں زہر پھیل گیا ٹانگ کے اندر. اس وقت کے حکیم اور طبیب نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. انہوں نے کہا کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں شفا عطا فرمائے. بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی, نہیں تو زہر جو ہے پورے جسم میں پھیل جائے گا. اور وہ بن زبیر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کاٹ لینا. طبیب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹانگ کاٹنے سے پہلے ہمیں کچھ ادویات آپ کو دینی پڑے گی, کچھ میڈیسن دینی پڑے گی جس سے آپ پر نیند تاری ہو جائے, آپ بے ہوش ہو جائیں. انہوں نے پوچھا وہ کون سی دوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شراب پلائیں گے. شراب پلائیں گے تو آپ بے ہوشی میں چلے جائیں گے, ٹانگ کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں گے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس ٹانگ کی تکلیف کو ہوش میں رہ کے برداشت کر سکتا ہوں, لیکن یہ شراب اللہ نے مجھ سے حرام کی ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا اے عروہ بن زبیر ہم نے تجھ پہ شراب کو حرام کر دیا تھا اور اس کے باوجود تو نے شراب پی, بتاؤ کل قیامت کے دن میں اس تکلیف کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ لہٰذا میری ٹانگ میری گوشت میں کاٹ دی جائے, مجھے یہ بات گوارا ہی نہیں کہ میں شراب پی سکوں. تکلیف دیکھیے, ٹانگ کاٹنے کا معاملہ ہے جسم سے ایک اعضا کو الگ کیا جا رہا ہے, جسم پہ چھریاں چل رہی ہیں, اور عمل کیا ہے کہ کسی طرح میں شراب سے بچ جاؤں, گناہ سے بچ جاؤں. صحابہ گناہ سے بچا کرتے تھے, بچ جاؤں میں گناہ سے, اسی طرح میں شراب سے بچ جاؤں. اور اس کے باوجود عمل دیکھیے کہ کیا ہے, ٹانگ کاٹنا شروع ہوئی. جیسے ہی ٹانگ کاٹنا شروع کیا گیا اس کے بعد ٹانگ کے والے حصہ جو کٹ گیا تھا اسے گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا تاکہ آگے جسم میں زہر نہ پھیلے. طبیب نے ٹانگ کاٹنے کے بعد ان کے جو ران کا حصہ تھا اس کو کہاں پہ ڈال دیا, گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, جس کے بعد وہ گشت کھا کے بے ہوش ہو گئے اس کی تکلیف سے. جیسے ہی تکلیف سے اٹھتے ہیں, اٹھانے کے بعد کہتے ہیں لاؤ میری ٹانگ, لا دو میری ٹانگ, کہاں ہے؟ ٹانگ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اپنی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں, لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی گواہ رہنا اور اللہ تو بھی گواہ رہنا, یہ جو ٹانگ ہے یہ میں نے کبھی اس سے گناہ کی طرف نہیں گیا تھا. بات کیا ہے, یوم نختم علی وجوہہم, کہ جب قیامت کے دن بند کر دیے جائیں گے اجازت ہوگی کہ آزا اب جواب دو, وتکلمون اور بولنے کے لیے زبان کو تالے لگا دی جائیں گے. اللہ اکبر, بولنے کے لیے زبان کو کیا لگا دیے جائیں گے, تالے لگا دیے جائیں گے. اس وقت کون بولے گا؟ اس وقت آپ کا جسم اور اعضا بولے گا. اللہ کی قسم جس ٹانگوں سے تم گناہ کی طرف چل کے جاتے ہو کل قیامت کے دن یہ ٹانگیں گواہی دیں گی, تمہاری رانیں گواہی دیں گی کہ ہاں اللہ اس نے فلا جگہ پر یہ کام کیا تھا. کس چیز کا ڈر تھا عروہ بن زبیر کو, جو ٹانگ اٹھائی انہوں نے, کس لیے مخاطب کر رہے ہیں؟ یوم نختم علی افواہہم, کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آزا کو حکم دیا جائے گا کہ آج آزا گواہی دیں گے, وتکلمون اور زبان کو بند کر دیا جائے گا, عبداللہ زبان کو بند کر دیا جائے گا اور آزا گواہی دیں گے. عبداللہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹانگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو جانتی ہے اور اللہ کی ذات جانتی ہے کبھی میں گناہوں کی طرف دیا ہی نہیں سے, اور قیامت کے دن تو گواہ دینا آج تو زمین میں ملنے والی ہے. گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو بھی, اللہ کو بھی اور اس ٹانگ کو بھی, کہ یاد رکھی میں تجھ سے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں گیا, بھلے آج تم مجھ سے الگ ہونے کو جا رہی ہے. معاملہ کیا تھا صحابہ کا, کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے تھے اور گناہ ہو جایا کرتے تھے تو اس کو ایک بہت بڑا جو ہے گناہ سمجھتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, رجوع کرتے تھے, اللہ کی طرف آتے تھے. آج ہمارا عمل کیا ہے کہ ہماری شراب تو کیا ہر وہ حرام کا ہم کر رہے ہیں جسے اللہ نے منع فرمایا, جسے اللہ نے منع فرمایا ہر وہ حرام کام کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے جبکہ تمہارا کھانا بھی حرام ہے, تمہارا پینا بھی حرام ہے, تو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ میرے بھائی, دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو حرام چھوڑ دو, حرام چھوڑ دو. جتنی حرام چیز ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, حرام حرام ہوتا ہے. شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے, شراب کا ایک گھٹ بھی حرام ہے اور پوری بوتل بھی حرام ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شراب کا ایک گھٹ پی لوں گا اس کے بعد نہ تو میرے ذہن پر جو ہے خشیت آنے والی ہے, نہ مجھے نشہ آئے گا, میرا دماغ بھی کام کرے گا, لہٰذا ایک گھٹ حلال. نہیں, شراب کا ایک گھٹ ہو یا پوری بوتل وہ حرام ہے. اسی طرح نشہ چھوٹا کیا جا رہا ہو یا بڑا کیا جا رہا ہو, بھلے اس نشے سے تمہارے اوپر وہ تاری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, دماغ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, لیکن حرام حرام ہے, بھلے وہ ایک گھٹ ہو یا پوری بوتل. تو کیا تھا صحابہ کا عمل؟ کہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے. آخری واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب وہ گناہ کر لیتے تھے تو پھر ان کی کیا تڑپ ہوا کرتی تھی, کہ کس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ایک مائی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آتی کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, حد والا گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی یہ جو پیٹ کے اندر میرا حمل ٹھہرا ہے یہ میرے گناہوں کی نشانی ہے, اللہ کے نبی مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے, مجھے حد لگا دیجیے, اللہ کے نبی مجھے سنسار کر دیجیے. اللہ کے نبی اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جا, جب یہ بچے کی ولادت ہو جائے نا پھر آنا. وہ عورت مائی پھر آتی ہے, پھر آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس اپنے بچے کو اٹھا کے جاتی ہے, اللہ کے نبی یہ وہی بچہ ہے, دیکھے یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے, اس کی ولادت ہو چکی ہے, اب لہٰذا میرے گناہوں کے لیے کچھ کیا جائے, مجھے حل لگا دی جائے. اللہ کے نبی کرواتے ہیں بچے پہ ظلم کیوں کرتی ہے, پہلے جب یہ بچہ بڑا ہو جائے کھانے کے لائق ہو جائے تب آئیے. پھر وہ مائی کچھ سال کے بعد اور مہینے کے بعد آتی ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے اس بچے کو بٹھاتی ہے, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے, بچہ اس روٹی کو اپنے وسوڑوں سے چوسنے لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو مخاطب کرتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی دیکھیے آج یہ اپنے منہ سے اس روٹی کے نوالے کو چوسنے لگ گیا ہے, اللہ کے نبی مجھے حد لگا دی جائے, میں نے زنا کیا تھا, مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن میری پکڑ ہونے والی ہے, اللہ کے نبی مجھے اس گناہ سے آزادی چاہیے, آپ مجھ پہ حد لگا دیجیے. اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت پر حد لگا دیجیے. اس عورت پہ حد لگائی جاتی ہے, کہیں پہ پتھر اس کی آنکھ پہ پڑتا ہے, کہیں پہ سر پہ پڑتا ہے, کہیں پہ منہ پہ پڑتا ہے, خون کے فوارے نکلنے شروع ہوتے ہیں. ایک صحابہ کے کپڑوں کے اوپر میں ان کے فوارے آ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کتنی بخت بخت عورت ہے, اتنی گناہگار, اتنا شدید, اس کو دنیا میں عذاب دیا جا رہا ہے, آخرت میں اس کا کیا بننے والا ہے. صحابہ فوراً مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں, اس کا خون میرے کپڑوں کے اوپر لگ گیا, یہ ناپاک عورت ہے, یہ گناہگار عورت ہے, یہ ظالم عورت ہے, یہ زانی عورت ہے, اس کا خون میرے جسم پہ لگ گیا ہے, اتنی سخت سزا اس کو دنیا میں دی جا رہی ہے اور جہنم میں کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں, صحابی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے صحابی جو تو نے بات کی ہے اگر تو اس بات میں سچا ہے تو ایک بات یاد رکھ, جس طرح اس نے گناہوں کی توبہ کی تھی اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے اندر بات دی جائے تو اس کی توبہ کے بدلے میں تمام مدینے کے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ اللہ کے میزان میں ایسی کی ایسی ہی رہے گی. یہ ہے توبہ, اس طرح کرنی ہے توبہ, اللہ کے آگے اس طرح سجدہ کرنا ہے, اس طرح رونا ہے, جب تک رونا ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے. اللہ راضی ہوگا تو جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. ذرا سوچئے صحابہ کے سامنے کتنی بہترین مثال ہے, اس عورت کا عمل دیکھیے, اس کے الفاظ دیکھیے, وہ اللہ سے اس طرح توبہ کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا میں اس کو جو بھی سزا ملی لیکن کل قیامت کے دن اگر اس کی صرف یہ توبہ پورے مدینے کے اندر بانٹ دی جائے تو پورے مدینے کو مدد مل سکتی ہے اور پھر بھی اسے توبہ کرتی ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ جب گناہ کر لیا کرتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے لیکن اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے, گناہوں سے بچا کرتے تھے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بھلے دنیا کی کوئی بھی تکلیف ان کو آ رہی ہو لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ بچا کرتے تھے. آپ ذرا سوچئے کہ اتنا بڑا معاملہ ہونے کو آیا ہے کہ وہ بچ رہے ہیں اپنے گناہوں سے. بات صرف میں اتنی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ شاید شیطان کا وسوسہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, بلکہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ انتظار میں ہے بندے کے کہ کب وہ پلٹے اور میں کب اس کو معاف کروں. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. اتنے بڑے بڑے عمل، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا ہے، دوبارہ گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے بچنا ہے. اللہ ظلم انتقام بھی ہے، اللہ تم سے بدلہ لینے والا بھی ہے، اور اللہ کیا ہے؟ علیم، علیم بھی ہے، سخت ترین ذلت والا عذاب دینے والا بھی ہے. یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، رجوع نہیں کیا، تو یاد رکھنا ان بخشا ربی کا شدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جب تمہیں پکڑنے پہ آئے گا اور تم اپنے آپ سے سوال کرو گے کہ کیا ہوا ہے، کہ آج ہوا کیا ہے؟ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور داخل کرو جہنم کے اندر. ثم الجحیم صلوہ، اور اسے جہنم کی زنجیریں بنا دی جائیں. جہاں پہ اللہ غفور رحیم ہے، وہاں پہ اللہ ذوالانتقام بھی ہے، وہاں پہ اللہ علیم بھی ہے، وہاں پہ اللہ زبردست عذاب دینے والا بھی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم پکی اور سچی توبہ کریں. توبہ نصوحہ کا ورڈ ہے، انشاءاللہ پکی اور سچی توبہ کریں اور اس کے بعد اس گناہوں کو دوبارہ نہ دہرائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم بارك في هندوس وصليبيين، اللهم زلزل اقدامهم وشكك شملهم وغرب بنيانهم. اللهم انا بنو ابي بك بنو امائي نواصينا بيدك ما من فينا حكمك اجعل فيها قضاءك. اللهم ادعوك اسم ولك سميته نفسك او انزلته في كتابك او علمته في علم الغيب ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا الى دليلنا فإذا جنك جنات النعيم. اللهم إنا بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ما من فينا حكمك أجل فيها قضاءك. اللهم بكل اسم ولد سميته نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في علم الغيب أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ورثنا من ظلمنا وانصرنا على من أهدانا ولا مصيبتنا في ديننا. اللہ اپنے خوف کا اور خشیت کا اتنا حصہ عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور یقین کا اتنا حصہ عطا فرما دے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں سے دین اسلام کو فائدہ عطا فرمائے. یا اللہ جو بھی تجھ سے دعا کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اذکر اللہ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.